يضحكون Griješnici se smiju onima koji vjeruju وإذا مروا بهم يتغامزون Kada pored njih prolaze jedni drugima namiguju وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين A kada se porodicama svojim vraćaju šale zbijajući vraćaju se وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Kada ih vide onda govore ovi su doista zalutali وما أرسلوا عليهم حافظين A oni nisu poslani da motre na njih فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Danas će oni koji su vjerovali nevjernicima se podsmijavati على الأرائك ينظرون Sa divana će gledati هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali.